you know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation is through. There's no time to wallow in the mire. Little darling, we could only a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Yeah, baby, light my fire. Try to set the night on that we couldn't turn it on and get much higher. Come on, baby, light my fire. Yeah, baby, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Light my fire. Come on, light my fire. Light my fire. Nancy Sinatra die vroeg of je haar vuurtje even wil aansteken. Ze is inmiddels in de 80, dus dat heeft wel een paar aanmaakblokjes nodig. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 31 augustus. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond hoor je over het inzetten door gemeentes van drones. Van 7 tot en met 13 september is het verspillingsvrije week. En nog een keer over gemeentes, tijd om terug te gaan naar mensdenken. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Summer.

Stevie Nicks was dat en Sarah en daarvoor Chris Ria die nog steeds op zoek is naar de zomer. We gaan naar ons eerste onderwerp. Inmiddels zet al 1 op de 10 gemeenten drones in om ons te begluren. Is dat goed of is dat slecht voor de burger? Herman de Bruin vraagt het aan Tino Meijn. Hij is directeur van Gemeente NL. Je ziet steeds meer drones. En ja. Als je nou 10 jaar geleden naar buiten keek, dan zag je helemaal niks in de lucht gebeuren. En nu zie je het al af en toe. Ik stond hier verderop op de parkeerplaats en ik zag ook al iemand met een klein rood vierkant droontje spelen. Ja. En je ziet wat eigenlijk eerst oorlogsindustrie was. Zeg maar Amerika vanuit de woestijn werden drones en bommen geworpen op vijandig gebied. Zie je nu dat het neemt een vlucht. En het neemt aan de ene kant een hele goede vlucht. Voor goed gebruik. Aan de andere kant moet je ook wel oppassen. En ja, voor je het weet, dan zit je op je balkon, hangt er zo'n ding in één keer voor je neus en die zit opnames te maken. Ja, want er zit een camera bij, hè? Dat moeten we even duidelijk maken natuurlijk. Ja, hoeft niet trouwens. Nee, hoeft niet, maar het kan wel. Dus wat dat betreft. Maar zijn daar geen regels voor dan? Ja, er zijn langzamerhand steeds meer regels. En er zijn wat oude regels nog uit de luchtvaart. Die worden hier of wel van toepassing verklaard. Maar het is een gebied wat in ontwikkeling is. Want eigenlijk, wat ik net zei, vroeger zag je geen drones. En nu zijn er al zo'n 200.000. Dus als je die allemaal tegelijk de lucht instuurt, dan heb je een compleet beeld van Nederland. Ja, dus met auto's ook zo. Als ze allemaal gaan rijden, is het net zo gek. Maar er zijn wel wat regels, hoor. Ze mogen bijvoorbeeld niet boven de 120 meter vliegen. Nou, dan ben ik altijd benieuwd van, hoe ga je dat dan controleren? Hoe controleer je dat, En als je op 121 meter vliegt, wat dan? En wie ziet dat dan? Precies. Staat er dan een agent met zijn fiets een bon uit te schrijven voor jou? Mm-hmm. Maar op zich wel goede regels, hoor. Je mag ook niet zomaar boven mensmassa's vliegen. Je mag niet boven bewoond gebied vliegen. Mm-hmm. Je mag niet boven... Nou, zo zijn er een aantal regels. Dus er is wel iets, alleen de handhaving daarvan. Ik wou net zeggen, als er al zoveel zijn, dan wordt de handhaving ook lastig. Ja. Maar zijn ze ook bedoeld, want dat schrijf je in je achtergrondinformatie, om mensen te begluren vanuit de gemeenten? Nou, dat zie je altijd met nieuwe dingen. Dat heeft altijd twee effecten. Eén is heel positief, van waar is dat ooit voor bedoeld geweest? En de andere, dat is pas op die randjes, want mensen worden begluurd. Want een drone is eigenlijk, dat zie je heel vaak, het is of voor transport van iets. Zoals de laatste bijvoorbeeld wat ziekenhuizen, die gingen bloed transporteren via een drone. Hartstikke goed. Ja. Of er wordt iedere keer gezegd pizza's binnenkort bestellen en dan via een drone thuis laten. Hartstikke leuk. Of de boodschappen. Ja. Zijn we van die scootertjes af? Zeker. Dus dat is een heel groot voordeel. Maar het belangrijkste zie je eigenlijk toch, je noemde het net al, die camera die erop zit. En dat heeft alles te maken met inspecteren, bekijken. Want je ziet op dit moment dat bijvoorbeeld 1 op de 10 gemeenten gebruikt al drones. En dat is letterlijk om te kijken. Zo van, hoe gaat het met de dijken of met een bepaalde wijk? Of en een dak bijvoorbeeld. Precies. Ja, en daar zie je woningcorporaties, heeft 1 op de 5 gebruikt het. En dat is ook vooral op die moeilijk bereikbare plekken. Ja, maar is er voldoende wetgeving voor om dat te beteugelen? Het gaat letterlijk om privacywetgeving. Maar belangrijker misschien dan die wetgeving is ook, hoe staan we er met z'n allen in? Maar hoe passen we daar dan voor op? Nou, aan de ene kant bewust ervan zijn. Aan de andere kant ook wel druk uit te oefenen. Nou, bijvoorbeeld, je zei al, er is te weinig wetgeving. Ja, dat klopt ook. Er is ook te weinig handhaving. Ja, dus de politiek moet zich er ook mee gaan bemoeien. Dat. En ook, wat ik altijd zou doen is, ze kunnen ook echt wel overlast veroorzaken. Weet je wel? Het zijn nu misschien nog maar kleine dingen. Maar één klein dingetje is misschien nog leuk. Maar zometeen hangen er 10 boven je tuin of boven je balkon. Ik zou onmiddellijk melden. Ja. Melden kan niet, willen we niet met z'n allen wegwezen met die dingen.

Linda Ronstadt samen met Aaron Neville in Don't Know Much. En daarvoor uit een ver verleden, 1960, Henri Salvador, een petite fleur. Zometeen hoor je alles over de verspillingsvrije week. Maar eerst is hier Robert Plant. Thank you. Robert Plant, niet alleen als zanger van Led Zeppelin succesvol, maar ook solo dus met Big Log uit 1983. Ons volgende onderwerp. Van 7 tot en met 13 september is de verspillingsvrije week. Samen minder voedsel verspillen, dat is goed voor het klimaat en goed voor je portemonnee. Herman de Bruin praat erover met Patricia Schutte. Ze is woordvoerder van Samen tegen Voedselverspilling en het Voedingscentrum. Patricia, welkom. Dankjewel. Voedselverspilling, dat is een probleem hè, in Nederland. Ja, zeker. Voedselverspilling is zeker een probleem. En daar kunnen we met z'n allen wat aan doen. Vanaf 7 tot 13 september wordt er speciaal aandacht daarvoor gevraagd. Mm-hmm. En deze week is een tv-commercial begonnen van de Samen tegen Verspilling. En die tv-commercial die heet Hallo Broodeters van Nederland. En dat is een commercial die extra aandacht vraagt voor het verspillen van brood. Maar hoe gaat u de mensen verleiden om dat niet meer te doen? Wij geven allerlei tips hoe je dat kunt voorkomen, het brood mm-hmm. verspillen. Door er wat lekkers van te maken. Dan kun je denken aan de welbekende tosti. Maar je kunt er ook croutons van maken voor in de salade. Of een pizzabodem. Ja. Van brood. Dus op allerlei manieren kun je het brood altijd nog gebruiken. En die suggesties geven jullie aan iedereen die daar iets mee wil doen? Ja. Het lijkt zo simpel, hè? Kijk nou goed wat je nog in huis hebt en haal dan pas spullen in huis. Kortom, allemaal tips die zo heel simpel lijken, maar mensen moeten het wel even gaan doen. We hebben het over brood, maar het gaat over veel meer, hè? Ja, het gaat zeker over alle andere producten. Deze week, de komende week van voedselverspilling, is het accent op brood. Maar mm-hmm. we verspillen natuurlijk nog meer, zoals zuivel, groente, fruit, ja. aardappelen ja. en ook vlees. Ja. En wat men niet weet, is dat het verspillen van voeding een belangrijke maatregel kan zijn tegen de klimaatverandering. En dus als mensen zich daar bewust van zijn, dan kunnen ze een positieve bijdrage op hun manier leveren aan het klimaat. Ja, en hoe maken jullie zich daar bewust van? Door aandacht te vragen voor het onderwerp, door handreikingen te geven hoe verspilling tegen te gaan. Door tips te geven van hoe je met, als je dan toch komt te zitten met oud brood, wat je daarmee kunt doen in dit geval. Door te letten op, behalve die boodschappen doen bij het koken, hè, en daar heb ik het over de andere producten, dat je daar maat neemt. Dus we weten bijvoorbeeld ook van pasta en van rijst dat er verspild wordt. Mm-hmm. En als je dus weet van, ik ga met zoveel mensen het daarvan eten. Hoeveel kook je dan? Want dan wordt er ook nog wel eens iets te veel gekookt. En dan is je daar dan weer mee. Ja, bang dat en je te weinig hebt, hè? Ja, dat ook natuurlijk. Dat heeft er ook mee te maken. Even nog een ander puntje, als dat mag. De verspillingsvrije helden die u die week in gaat zetten. Ja, eigenlijk kan iedereen een verspillingsvrije held zijn. Hè? Want door met ideeën te komen of zelf aan te geven hoe je verspilling te lijf gaat, ben je je eigen held. Maar wij zetten in die week van de verspillingsvrije week een aantal mensen in de schijnwerpers om hun tips en ideeën te delen met Nederland. En dat gebeurt dan door de burgemeester van Meijerijstad. Kees de Rooij, die gaat dan verspillingsvrije helden in de schijnwerpers zetten. Oké, en dat is allemaal via de website te volgen, want je moet de website ook in de gaten houden voor de expositie op dinsdag 7 september, zie ik hier. Ja, dat zijn activiteiten die gepland zijn op de bij de start van de verspillingsvrije dinsdag op 7 september. Zijn er een aantal activiteiten, waaronder een foto-expositie met die verspillingsvrije helden. Maar consumenten kunnen zich aanmelden en op die manier ook als deelnemer dagelijks tips en tricks ontvangen om minder voedsel te verspillen. Ja. En daarmee kunnen zij dan kans maken op prijzen voor die verspillingsvrije week, zoals een kookworkshop of een verspillingsvrij diner. Ja, dat staat ook allemaal op de website. Noem de website nog even, want ik denk dat de mensen, als die er wat meer over willen weten, daar kunnen beginnen. Samentegenverspilling.nl. Kijk, dan weten we alles. En gewoon zelf geen spullen meer verspillen en brood verwerken. Wentelteefjes bijvoorbeeld, hè? Schiet mij ineens te binnen. Ook zo'n ouderwets artikel, toch? Is ook een lekkere manier om je brood, waarvan je vindt dat hij te oud is geworden om zo te eten, lekker te maken. Kortom, er zijn zat mogelijkheden om minder te verspillen of helemaal niets meer te verspillen. Dat hebt u duidelijk gemaakt. Patricia Schutte, dank voor het gesprek.

just for you. I'll reach and shake the money tree. I will do all the things you've ever wanted to do. What's more, baby, everything is times two for you. I'll do it all just for you. Just for you. I'll do it all just for you. Just for you. I'll do it all just for you. Alan Price, hij deed het allemaal voor jou. Just for you. En daarvoor Wolken uit Nederland met Zo zeg je geen gedag, met ondertonen van Suzanne van Leonard Cohen. Ons volgende onderwerp. Als gewone burgers in de knel komen, dan voeren grote organisaties vaak als verdediging aan dat zij toch alle vereiste stappen goed hebben uitgevoerd. Maar er is meer nodig, vindt Tino Meijn, directeur van Gemeente NL. Gemeenten zijn bij uitstek organisaties heel erg procesgericht zijn. Mm-hmm. Je vraagt een paspoort aan en nou, daar moet je een paar stappen voor zetten. Je moet iets inleveren en er zit een ambtenaar en die zet een vinkje en die zet nog een vinkje, et cetera. En uiteindelijk krijg je een afhaalbericht en dan kom je je paspoort halen. Dat is een proces en dat vinden we allemaal prettig, want ja, we willen een paspoort hebben. En omdat er zoveel procesgerichte mensen werken, met name bij overheden, in zorg zie je het ook veel, grote bedrijven, zie je dat is een bepaald type mens. Nou, daar zien we die omslag nu voor een groter interesse in van, wacht even, waar is dit ook alweer voor bedoeld? Een paspoort is niet vanwege het paspoort, het is omdat je ergens naartoe wil. Ja. Of je wil je identificeren, of nou, noem maar op. Nou, je ziet een paar keer hopeloos misgaan bij overheid. Toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Okay, ja. Daar zag je dat iedereen zei, ja, maar ik heb me aan de procedure gehouden. Ik heb toch alle vinkjes gezet en ik was toch op tijd? Ja, het is een beetje in het ziekenhuis dat de patiënt is overleden en dat de dokter zegt, ja, maar ja. Maar ik heb een hele goede operatie verricht. Ja, de narcose die was toch geslaagd en weet je, we hebben de vinkjes gezet. Moeten we meer aan mens denken dan? Ja, letterlijk gaat het erom wat wij als burgers vooral moeten gaan doen, is iedere keer de vraag stellen waarom. Wat wil ik? Waarom? En waarom is dit van belangrijk om dat op deze manier te doen? Dan worden we als lastig versleten. Dan worden we zeker als lastig versleten. Maar laten we dat maar doen. Want die regels die hebben we met z'n allen bedacht. Ja. Vanwege een bepaald doel. We wilden elkaar helpen. Net als een gemeente is het bedoeld voor ons allemaal. Hmm. Om ons te helpen als wij iets nodig hebben. Als we naar het buitenland willen. We hebben het gevoel dat het andersom is. Dat de gemeente ons tegenwerkt. Ja, en dat komt omdat met de allerbeste bedoelingen werken bij gemeenten best veel mensen die het proces uitstekend beheersen. En nogmaals, met de allerbeste bedoelingen. En die zeggen, nou kijk eens, keurig rapport opgemaakt en keurige stappen gezet. En de gemeenteraad is tevreden. En er komen geen vragen over. Maar ja, ondertussen is de patiënt wel eens overleden. Ja. Dus we moeten meer naar de mens kijken. Ja, en wij als burgers kunnen daarbij helpen door die waarom-vraag te stellen. En bij gemeenten zien wij, en dat is een goede beweging, veel meer dat mensdenken ontstaan. En kijk maar eens bij een beetje gemeente, een manager of een bestuurder in de boekenkast. Daar staat het boek van Wouter Hart. Gaat letterlijk over van terug naar de bedoeling. Wij zien het bijvoorbeeld aan allerlei cursussen trainingen op dat gebied. Dat die voller zitten dan de wat meer vakmatige trainingen. En dat zegt iets over, er is een goede beweging aan de gang. Ja, maar we zijn er niet. Doen jullie dat via gemeenten NL? Ja, wij prikkelen een beetje. Ja? Dat mag ook wel. We vragen het ook hoor, maar we zien het ook. Ja. We faciliteren ook met opleidingen, trainingen en een aantal bijeenkomsten. Maar veel belangrijker is, we doen het natuurlijk, we hebben het niet voor niks over samenleving. Dit doen we met z'n allen. Wees blij dat er mensen zitten die verstand hebben van proces. Tuurlijk. Maar wees je ook van bewust dat zij altijd proces denken. Dus dat jij als degene die iets wil, daar wel rekening mee houdt. En denkt, ja, maar wacht even. Dat is niet mijn bedoeling. Ja. Mijn bedoeling maar is anders. Dan moet je wel alert zijn. Absoluut. En dan Absoluut. Moet je ook wel weten waar het over gaat. En tegen een ambtenaar in durven gaan. Ja, ik heb altijd begrepen, jullie luisteraars die durven dat. Dat zijn slimme en goede mensen. En die durven dat ook best wel. Dan moet je het ook wel gaan doen. Mogen ze het gaan doen en ze mogen het ook tegen anderen gaan vertellen van blijf altijd vragen waarom, wat wil ik, wat zit er eigenlijk achter. De belangrijkste boodschap is blijf vragen waarom en hou de mens in de gaten. Yep. dat is dan heel belangrijk. Heb jij wat op de website staan daarover? Regelmatig. Ja. En laten we ook gemeenten zelf aan het woord, hoe die er naar kijken. Ja, het is voor iedereen ontzettend leuk om te zien dat ze zelf ook vanuit de worsteling komen van de vinkjes zetten, noem ik het dan even, naar we zijn er voor elkaar en met elkaar. Ja. Maar help ons daar ook een beetje mee. En dat besef moet doordringen. Ja. De gestage druppel holt de steen. Yep. Zo was het toch? Yep. Helemaal goed. Oké. Dan weten we weer hoe we het allemaal moeten gaan regelen. Je hebt in ieder geval een aanzet gezet om weer meer menselijk naar de hele situatie in de gemeenten en zo te kijken. Laten we dat doen. Dankjewel voor het gesprek. Tino Meijn, directeur van gemeenten.nl. Wat was ook weer de bedoeling? Nou, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dank. Dit is De Late Avond.